Andrzej Święs na kontrabasie i Peter Somos na perkusji. Międzynarodowy to skład tego nowego zespołu Szymona Miki. Mam już całą płytę ze sobą. Bardzo dziękuję Szymonie, że płyta już do mnie dotarła przedpremierowo, ale zgodnie z umową, jak na razie na antenie tylko te utwory, które są przeznaczone do publikacji, czyli Outline 26 i Sacred. Dziś również na antenie Trójki. Myślę, że tej płyty nie odłożę zbyt daleko i mogą się Państwo także spodziewać wkrótce wizyty Szymona Miki w Trójce o tej porze i rozmowy o tym nowym albumie. Nagranie, które pojawi się za chwilę, brzmiało już w naszym spotkaniu mało obiektywnym tydzień temu. Wtedy mówiłem jeszcze, że nic więcej nie wiem poza tym, że już mam ten utwór i z radością się z Państwem nim dzielę. Tym razem, po tygodniu, wiem już więcej, ale najpierw sobie przypomnijmy. Pierwiosnek. O 6:15 gasną latarnie. Okna w kuchni. Widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześnie tylko nie twoje. Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie. Jesteś nocnym markiem, połóż się jeszcze. Bo w dzień sił na zamiary zabraknie. Mieć pot jak narkotyk. Taki mieć dotyk. I znowu w moich myślach, że tylko ja narzekam. I znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu go nie szukasz. I znowu w moich myślach, że czekam. I znowu w moich myślach, że jest jak tęsknota szarpana rozkoszą. Że drugi raz nas nie zaproszą. Że do stóp pada. Że można od tego zmoknąć. Że przecież dlatego szukam cię o 6:15 przez okno. Myślach. Piszę do ciebie, że czy widziałaś siebie nad ranem? Jak masz podkrążone oczy? tym panem masz. Mogłabyś mieć wszystko, wiesz, być kimś, no być kimś. Nie siedzieć tu na blokach, po carsko się nosić, nie prosić się, nie prosić się o nic dosłownie, nie prosić się. Narzekam. I znowu ty, znowu o moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, znowu o moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, znowu o moich myślach, że czekam. Szarpana rozkoszą, że drugi raz nas nie zaproszą. Kwietnia 2025 roku to już trzecia rocznica śmierci Jacka Budynia Szymkiewicza. I to właśnie 11 kwietnia oficjalnie premierę ma Pierwiosnek, czyli utwór z płyty Budyń o smaku Mickiewicza. Taki właśnie tytuł jest w tej poetyce również utrzymany, co mnie bardzo cieszy. Budyń o smaku Mickiewicza 12 maja na winylu w serwisach streamingowych, wtedy również w Filharmonii Szczecińskiej premierowy koncert tego szczególnego albumu. 6 utworów na tej płycie się znajdzie. Świtezianka, Rękawiczka, Romantyczność, Pierwiosnek, Dudasz i Rybka. A to Nikola Kołodziejczyk i jego orkiestra, teksty autorstwa Budynia, Jacka Budynia Szymkiewicza, tradycyjne balady i romanse Adama Mickiewicza i to wszystko zagrane przez 17-osobowy zespół mistrzów w swoim, mistrzyń i mistrzów w swoim fachu. Przy mikrofonie Natalia Grosiak, Tomasz Organek, Aga Kiepuszewska i Maciej Starnawski. To jest płyta zrealizowana na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza w ramach Roku Romantyzmu Polskiego. Czekam niecierpliwie na całą płytę i jeszcze raz cieszę się, że na antenie Trójki Pierwiosnek już brzmi w audycji mało obiektywnie. Jeszcze jedna nowość przed nami. Gerard Clayton i jego nowa płyta. Nosi tytuł Ones and Twos. Angels Speak i More Always. Dwa utwory z nowej płyty Geralda Claytona. Obok pianisty i kompozytora na albumie Ones and Twos, także wibrafonista Joel Ross, flecistka Elena Pinderhughes, trębacz Marquis Hill i perkusista Kendrick Scott. Jak czytam w informacji prasowej, One and Twos to eksperyment, pomysł zainspirowany sztuką turntablizmu. Chciałem stworzyć album, na którym strona A może być odtwarzana jednocześnie ze stroną B. To ukłon w stronę tego wyjątkowego momentu w klubie, gdy DJ przechodzi z jednego utworu do drugiego, a my słyszymy dwa oddzielne utwory w tym samym czasie. A? Można by zrobić taki eksperyment, ale chyba jednak nie na radiowej antenie. W każdym razie płyta Geralda Claytona brzmi doskonale, czego najlepszym przykładem były te dwa utwory w audycji Mało Obiektywnie, Angels Speak i More Always. Jeszcze jeden nowy album, który dotarł do mnie jakiś czas temu i nareszcie możemy sięgnąć po tę muzykę w większym wymiarze. Matt Carmichael to też saksofonista i kompozytor. Jego płyta, nowa płyta, nosi tytuł Dancing with Embers. Thank you. Flint i A Distant Glow. Dwa utwory z nowej trzeciej płyty saksofonisty, kompozytora, a także pianisty Matta Carmichaela. Obok niego w zespole również Charlie Stewart, Fergus McCready, Ali Watson, Tom Potter, Ines White, Chris Amer, Brigde Scheimbo i Rachel Sermani również przy mikrofonie. Jak Państwo słyszą, dość bogate, rozbudowane instrumentarium to muzyka, która przenosi nas do Szkocji. No i właśnie dziś tam wybraliśmy się na 10-minutową wycieczkę za sprawą nowej płyty Dancing with Embers Matta Carmichaela. To teraz odbijemy trochę, zaraz jak to jest na mapie, Szkocja jest tu, Norwegia, czyli odbijemy ze Szkocji w kierunku wschodnim. Dobrze? Tak, wschodnim, do Norwegii. Nowa płyta Daniela Herskedala. Tak właśnie pięknie brzmi. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Olive Branch oraz Civilian Casualties. To dwa utwory z nowej płyty Daniela Herskedala, płyty Movements of Air. Oficjalnie album ukazuje się 25 kwietnia. To się doskonale składa, bo 25 kwietnia słyszą Państwo na antenie Trójki specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z 61. Jazzu nad Odrą we Wrocławiu. Festiwal rozpoczyna się 23 i potrwa do 27 kwietnia, a ten 25 to będzie dokładnie dzień premiery płyty Daniela Herskedala, a dzień wcześniej, czyli 24, w czwartek właśnie, trio Daniela Herskedala zaprezentuje płytę Movements of Air wszystkim tym z Państwa, którzy dotrą do Impart Centrum na koncert. Koncert, jeden z wielu koncertów tegorocznej edycji wrocławskiego festiwalu Jazz nad Odrą. Wszystkie informacje oczywiście na stronie jazznadodrą.pl, a także na naszej stronie trójkowej, trójkapolskieradio.pl. bo Trójka ma znów po latach zaszczyt wrócić do Wrocławia na Jazz nad Odrą i zaprezentować Państwu relacje i także audycję specjalną za 2 tygodnie. Już dziś na to spotkanie zapraszam. Mam nadzieję, że uda się zrealizować tę audycję z festiwalowego klubu Vertigo. Tam wtedy powinien się chyba kończyć koncert Alizarian. Takie mam przeświadczenie. Zobaczymy, jak tam się to wszystko poukłada. Już się cieszę na to spotkanie na festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu od 23 do 27 kwietnia. Będą Państwo mogli także w różnych trójkowych audycjach zdobyć zaproszenie na koncerty oczywiście. Również planuję takie rozdawnictwo w naszym spotkaniu za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Na pewno będą mogli Państwo zdobyć, jeszcze nie wiem na które koncerty, ale to wszystko się okaże za tydzień. O tej porze w Trójce. Daniel Herskadal, jego trio. To z nowej płyty Movements of Air. Przed chwilą muzyka w Trójce. O tej porze, o której Państwo mogą się spodziewać takich właśnie dźwięków. Kalendarz muzyczny. Otwieramy z radością. Jeszcze zdążymy to zrobić. 85. urodziny Herbiego Hancocka. To właśnie dziś, 12 kwietnia 2025 roku. We'll be right back. Herbie Hancock, Benny Maupin, Paul Jackson, Harvey Mason i Bill Summers, czyli album Head Hunters 1973 rok i utwór zatytułowany Sly. To dziś w audycji mało obiektywnie, tak krótko, ale jakże treściwie zauważyliśmy 85. urodziny Herbiego Hancocka. I czas się żegnać. Dwie godziny w programie mało obiektywnie, jak zawsze, mijają bardzo szybko. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Zapraszam na kolejne w przyszłym tygodniu. No i kolejne odkrywanie muzyki, rozmowy, przede wszystkim nowe płyty. I właśnie jedną z tych nowych płyt kończymy dzisiejszą audycję. Anuar Brahem. Jego piękna płyta, o której Państwu opowiadałem już tydzień temu trochę. After the Last Sky. Dziś na zakończenie Endless Wandering. Mariusz Owczarek, kłaniam się. Do usłyszenia w Trójce.